بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لوكي ونتريكم نسابة موزي ورمضان mwaka 1446 katika darasa ya manzuma manhajul haq manzumatun fil aqidati wal akhlaq lil allamah Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati al-shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلينزا كتك كيكاو كلي شوبيتا كسوما ما يليزو يغبيتي وكوانزا. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعده. تكسوما ما يليزو يا شيخي katika kueleza huku beti tukafikia kipande cha ubeti wa tariq al-qaum. Hapa akaizungumzia njia ya salaf ambayo ndio inokusudiwa hapa, kufuata wale wema waliotangulia. كيش الشيخ يا باك تاج أثر الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى بريال بوسيما اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. نهو وصية من زممزية sana katika kikao kilichopita wa Imam al-Auza'i rahmatullahi ta'ala alayhi katika kuhusia muislamu kusubiri katika sunna juu ya mitihani atakayoipata, kuwa na subra na kusimama pale waliposimama wale wema waliotangulia, kile walichokomeka nacho na wewe komeka nacho, na ufuate njia ya wema wako waliopita, kwani ya kutosheleza wewe yale yaliyotosheleza wao. Kisha akataja athar ya Umar ibn Abdul Aziz, tulisimamia hapa. Qala wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila rajulin, nikamwambia hii athar leo inshallah taala nitaieleza hii tu kwa kirefu. Asli ya athar hii ipo katika sunan أبي داود، معروف سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله تعالى. أثر ينيوي أمي تاجة كتكورودة زيل الزوز تاجة باب لزوم السنة. أثر الفن نياسيد تكون من أنبيل كما لو تاجابه كتكحاشية. كتاج إسناد الإمام أبي داود رحمه الله تعالى كيشا أكايليز سباوي الإمام أو الخليفة عمر ابن عبد العزيز كوانريكا بروهي كتب رجل إلى عمر ابن عبد العزيز يسأله عن القدر. أصلي هو وصية ni kuwa bwana mmoja alimwandikia barua Umar ibn Abdul Aziz amuuliza kuhusu qadar wakati walipozuka al-qadariya na fitna zao, na hili ni pote ambalo lilikuwa lapinga qadar kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajakadiria jambo, bali mtu mwenyewe aumba kitendo chake anachokifanya. Akamuuliza kuhusu qadar عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان لك فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. هذا كتكي سيم يا مانزو أنت سمى فوائد أو شرح بهذه سيم كتك كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود لشرف الحق العظيم بادي رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز أنديك بروه نكممبية يلبانا ليموليزا كوسو قدر أما بعد أوصيك أي أوصيك أيها المخاطب الذي سألتني عن القدر نكوسيا إبن نيزوم زنبيب وليموليزا كوسو قدر بتقوى الله والاقتصاد نكوسيكم شاء الله سبحانه وتعالى والاقتصاد أي التوسط بين الإفراط والتفريط وكاتي نكاتي وسبيت ميباكا ولا وسفاني مسوسوافو فيلا فيلا المقوم توم صلى الله عليه وسلم وفواتا كيشا كاتكا كموسية ويبانا أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره أي أمر الله أمر يا الله سبحانه وتعالى كيشا كمن بيه لبانا واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نكفوات سنة يمتمواك صلى الله عليه وسلم كيشا كتك وصية كمن بيه وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. هابا كموسية كتك كل زميانة نسنة زمتوم صلى الله عليه وسلم. الحاصل أم موسية هابا من بمني أوصاه بأمور أربعة أن يتقي الله سبحانه وتعالى منذ أمي موسيا وسيا وكمشى الله سبحانه وتعالى وسيوا بيلي وأن يقتصد أي يتوسط بين الإفراط والتفريط في أمر الله أي فيما أمره الله تعالى لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه أو كاتنا كاتك كأمر يا الله أسيزيديش ولا سيبونغوزي بكي فيلي فيلي وأن يستقيم فيما أمره الله تعالى لا يرغب عنه إلى اليمين أو إلى اليسار نا أسمام كتك مسمام وسوى ساوى كتك أمر يا الله أسين لكلية ولا كشوت باكي بالي بالي كوي وسيا وتاتو أسمام كتك مستار وكسوى ساوى لن وأن يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نا أفوات سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نا أفوات نجية يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم وأن يترك ما ابتدعه المبتدعون نأواجه كيلة وليشوكي زوشا وزوشي كيشا كمان بيه في ثم أعلم نهابا أكموسية فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة أكموسية كشكمان سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم فإنها أي السنة هي سنة نقول لازمينا نايو لك بإذن الله عصمة أي من الضلال والمهلكات وعذاب الله تعالى ونقمته سنة بإذن الله تعالى إتكوي فذيوي كتكمانا نوبوتوفو كتكمانا نيليا نوانغميزا كتكمانا نعذاب يا الله سبحانه وتعالى. ثم علم أيها المخاطب كيش ديوة أيو النيزوم زنبيبي كمنبيه أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها hakutazuliwa uzushi wowote. Hakuna mtu yoyote atakayezua uzushi. Illa qad mada ay fil kitabi au sunna. Isipokuwa kushapita katika Qur'an au sunna qablaha, ay qabla tilka albid'ah, qabla ila bid'ah kuzuliwa. Ma huwa dalilun 'alayha, ay 'ala tilka albid'ah, 'ala annaha bid'atun wa dalalah. Hakuna bid'ah yoyote itakayozuliwa katika dini isipokuwa utapata katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kushatanguliwa kutajwa kuwa huo uzushi ni upotofu, hauwezi kuwa uongofu. Au imepita katika Qur'an na sunna, ibratun fiha ay fi tilka albid'ah fi annaha bid'atun wa dalalah. Mazingatio yashatajwa katika kitabu cha Allah kuwa huo uzushi ni upotofu. Kisha akazungumza akasema, wa dalilu ala dhalika, na dalili juu ya hiyo ni haya maneno aliyotaja hapa mbele, akasema fa inna sunnata inna ma sannaha man qad alima ma fi khilafiha min al-khata'i waz-zalali wal-humqi wat-ta'ammuq. Sema kwani hii hakika hii sunna, inna ma wada'aha au inna ma sannaha أي وضعها من، أي وهو الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، من قد علم ما في خلافها أي خلاف السنة بمعنى البدعة. هل يزواك إذ سنة أم بين الله أو متمواك صلى الله عليه وسلم هل كوي وجوة ولو بطوف وليوكو كتك كنيوم شاكي أم بني وزوش كتك ديني. Upotofu ulioko ndani yake upi? Min al-khata wal-zalal wal-humq wat-ta'ammuq. Na hapa ndio katika kubainisha vile vinavyokwenda kinyume na sunna. Fa idha kanat as-sunna inma sannaha wa wada'aha man qad 'alima ma fi khilafiha min al-khata wal-zalal wal-humq wat-ta'ammuq wa huwa Allah ta'ala aw an-nabi sallallahu alayhi wasallam فكيف يترك بيان ما في خلافها في كتابه او سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما لا يصح. اكيوا اليويكا هي سنه ني الله سبحانه وتعالى او متوم محمد صلى الله عليه وسلم امباي اشجيوا مكوسه اللي هو كاتكا بدعه نا وجينغا اللي هو كون دنيا بدعه نا غلو اللي هو كون دنيا بدعه الله سبحانه وتعالى نا متومي واك صلى الله عليه وسلم hawawezi kuacha kubainisha upotofu wa bid'a katika kitabu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Farda li nafsika ma radhiya bihi alqawm, basi na wewe ridhia ile njia waliojiridhia nayo wale wema waliotangulia ambao ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Fa innahum ayil qawm almadhkurin, hawa watu waliotajwa hapa, على علم عظيم، على ما يفيده على هنا ما في التذكر، على علم عظيم يو علم كبوة منه سيو كوة ولكوة هواجوي كزوة كتك دين لو كما انجلتها كزوة ولجوة إلى الشاري ليوكو كتك وزوش، لكن فإنهم على علم وقفوا ولكوميكا كعلم سيكو وجينغا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشف الأمور ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، أي هم أشد قوة على كشف أمور الدين من الخلف ولسلف ولما صحابة ولكونا نقوب زيدي يكفهام كفموا مامبو كتكديني كلكم تيوتا لكو جبادا ياو، بل وبفضل ما كانوا فيه أولى، أي هم أحق بفضل ما كانوا فيه من الخلف. وإذا كان الأمر كذلك فاختر لنفسك ما اختاروا لأنفسهم فإنهم كانوا على الطريق القويم. إكي وكنا خير لن يبدع بس ونقلك وهو متنغليك كخيري، لكن ويرذي كلي كلي شوارذي والي توشيكنا كلي كلي شوارذيشا والي. فإن كان الهدى ما أنتم عليه، أي الطريقة التي أنتم عليها أيها المحدثون المبتدعون، إكيوا وانغوفوا وكوكتك هيونجيا ملوزوانيني، لقد سبقتموهم إليه أي إلى الهدى وتقدمتموهم wa hadha sarihul butlan, basi itakuwa nyinyi mmewatangulia katika khairi wale wema waliotangulia, na hii batili yake iko wazi kabisa. Fa inna salaf as-salihin hum alladhina sabaqukum ila al-huda la antum sabaqtumuhum ilayhi, wale wema waliotangulia wao ndio waliotangulia sisi katika uongofu, sio sisi tuliowatangulia wao. Kwa kila uzushi unaozuliwa katika dini ni kuwa mtu adai kuwa yeye ajua jambo la uongofu ambalo hawakumtangulia yeye wale wema waliotangulia kule nyuma, na hii ni batili ya wazi kabisa. Fathabata anna alhuda laysa ma antum alayhi, kwa hivyo hapa ikiwa ni uongofu basi wao wangetutangulia, kumaanisha kuwa kile tulicho nacho katika uzushi itakuwa sio nini, sio uongofu. Uongofu uko katika njia waliochukua wao. Wala in qultum inna ma hadatha ba'dahum ma ahdathahu illa man ittaba'a ghayra sabilihim wa raghiba bi nafsihi anhum fa innahum humus sabiqun faqad takallamu fihi bima yakfi wa wasafu minhu ma yashfi fama dunahum min maqsarin wama fawqahum min mahsarin. Hiyo thibitisheni hapo haraka, sidhani iko hiyo haraka, sio mkasema muqassirin muhassirin, ni maqsarin na mahsarin, hizo kalima mbili. Wala in qultum, hapo wanazungumziwa nani? Wale wazushi, katika yale waliyozusha baada ya salafu salih. Innama hadatha, yani yale mambo yaliyozuliwa, baadahum ay baada salafu salihin, ma ahdathu ay lam yuhdith dhalika shay illa man ittaba ghayra sabilihim, hakuzua jambo hilo isipokuwa yule ambaye hakufuata njia, alifuata njia isiyokuwa njia salafu salih. Wa raghiba bi nafsihi anhum, yani salafu salih. Wal hasil annakum in qultum أن الحادث بعد السلف الصالحين ليس بضلال, ikiwa mtasema kuwa kile kilichozuliwa baada ya wale wema waliotangulia si upotofu, bal huwa alhuda, bali ni uongofu. Wa in kana dhalika mukhalifan lisabil, hata ikiwa ya khalifu njia yao, basi fadhalika batil ghayr sahih, jambo hilo itakuwa ni batil, si sahih. Haiwezekani kuwa lilozuliwa likawa na uongofu kuliko lilofuata masahaba. Kwa ni moja katika mawili, ima useme hiyo njia iliyozuliwa baada ya wale kuondoka ni bora kuliko yao, ama useme njia yao ni bora kuliko iliyozuliwa baada yake. Na bila shaka mwenye akili timamu atasema kuwa kile kilichozuliwa hakiwezi kuwa katika uongofu juu ya kile walichokuwa nacho nani, salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim, sababu wao ndio waliotangulia. Bimaana la yajuzu, haifai kuwa yale waliokuja nao wale salaf si uongofu, waliokuja nao khalaf, waliokuja baada yao ndio uongofu. Faqad takallamu ay salaf fihi ay fima yuhtaju ilayhi min amri ad-din bima yakfi lil khalaf, wale wema waliotangulia wamezungumza mambo ya dini yanayowatosheleza watakaokuja baada yao, hawana haja ya kuzua. Wa wasafu ay bayanu as-salaf, walibainisha pia minhu, katika hiyo dini yale na bima yashfi, kile kinachowaponya watakaokuja baada yao. Kisha akasema fama dunahum min maqsarin wama fawqahum min mahsarin, ay anna as-salaf as-salihin qad habasu anfusahum an kashfi ma lam yahtaj ila kashfihi min amri ad-din habsan la mazid alayhi, wale wema waliotangulia kule nyuma walijizuia nafsi zao kutokamana na kuyazungumzia mambo ambayo hayahitajiki katika dini, hayana faida katika dini, wakajizuia. Hakuna mfano wa watu waliojizuia kama wao. Na upande wa pili, wakadhalika kashafu mahtija ila kashfihi min amri dini kashfan la mazida alayhi, na wameweka wazi yale yanayohitajika kuwekwa wazi katika dini kiasi ambacho hakuna anayeweza kufanya mfano wao. وقال وما فوقهم من محسر, yoyote ambaye atataka kujifanya kuwa aweza kuzuia mambo katika dini akapita mipaka, aweza kukataza jambo ambalo lipo katika dini, na mwingine akazua katika dini kiasi cha kuwa akahalalisha mambo ambayo ni haramu katika dini. Kwa yoyote anayetoka nje ya njia yao wale, ima atafanya ghulu, aharamishe vile ambavyo ni halali, ama atafanya tasahul, kiasi cha kuwa yale haramu akayahalalisha. Kisha akasema, waqad qassara qaumun dunahum fajafau, wako watu waliofanya taksir kupita mipaka mpaka wakawa wasusuwavu, hawakulazimiana na ile sehemu ya wajib ambao watakikana wasimame. Watamaha anhum aqwamun faghalaw, na kuna wengine wakafanya ghulu sasa kama vile khawariji, wakawa wataka zaidi ya kile ambacho wanacho masahaba, wakapita mipaka. Wa innahum baina dhalika la ala hudan mustaqim, hawa salaf baina hapo, baina ya wale wenye ghulu na wale walionosuwavu, la ala hudan mustaqim, ay anna salaf la ala tariqin mustaqim, wali salaf walikuwa katika njia iliyonyoka, la ifrata wala tafrit, hawakupita mipaka wala hawakufanya ususuwavu. Ukitizama maneno haya ya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, utakuta kuwa ndani yake awahusia au amuhusia yule aliyetaka bado wasia wake wasonga mbele kuzungumzia kuhusu qadar, lakini hapa ndipo mwisho aliponukuu Sheikh. Lakini utapata wasia wake mkubwa ni watu kulazimiana njia nani ya wema waliotangulia. Kiufupi, huu wasia wote huu amuelekeza huyu aliyemtaka nasaha katika kulazimiana na njia ya wema waliotangulia, kwani haiwezekani kuwa njia yeyote atakayekuja baada yao ikawa na uongofu njia yao isiwe na uongofu. Sio, hili laeleweka. Nikifanya conclusion sema kwa kifupi, lakini la ajabu bana, wewe waweza kuwalingania Waislamu katika kushikamana na yale waliokuwa nayo wema waliotangulia, ukasikia maneno ya ajabu sana kutoka baadhi ya Waislamu. Sheikh asema, waqad qala Allah ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره هو الصراط المستقيم. هكون شاك kwa kile alichokuwa nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake katika ilmu na matendo, nao ni kuijua haki na kuitanguliza juu ya chochote kile, ndio njia iliyonyoka. Wa idha arafa as-saliku makana ahli at-tariq as-sabiqin, wa idha arafa as-saliku makana ahli at-tariq as-sabiqin fihi lam yastawhish. Mtu waweza kusema kuwa mimi hii njia naifuata, lakini naona watu wachache wanaoifuata. Lakini akijua wale waliomtangulia katika kuifuata hii njia, hatohisi upweke. Lam yastawhish, hatohisi upweke, kwa sababu ana watu ambao ni wa maana sana walioifuata njia ile. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi madarij as-salikin, قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين. شكمانا ننجي يا حقي ولا أسيسي أبوكي كوكوا هنا ويفواتني وشاشي. وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. ننكوني ننجي يا باطل ولا أسيغريك نوينجي ونوانغاميا. Ule wengi wa watu si dalili ya kuwa kwenye haki. Na maal asaf, ukitizama makini, utakuta kuwa watu wa batil mara nyingi hujivuna kwa ule wengi waliokuwa nao. Hata Makureish walipokuwa kimpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakijisifu na wingi waliokuwa nao. Wa kullama stawhashta fi tafarrudika fanzur ila rafiq as-sabiq, na kila ukihisi upweke kuwa uko peke yako katika ile njia, tizama wale wenzako katika hiyo njia waliokutangulia kule nyuma, wahris ala lahaqi bihim, na uwe na pupa sana ya kuungana na wao, bimaana ufuata njia yao ili washike kule. Waghudha tarafa amman siwahum, na wafumbie macho wasiokuwa wao. Waweza kuwa kupiga kelele, kulia, wewe usiwasikilize, wewe nenda mbele. Fa innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a, hawa hawatakufaa chochote kesho mbele ya Allah. Wa idha sahu bika fi tariqi sayrika fala taltafit ilayhim, na wakikupigia ukelele na wewe waelekea katika njia hii, usiwaangalie, wewe nenda, songa mbele. Al Imam Al-Qayyim amalizia kusema fa innaka matal tafatta ilayhim akhadhuka wa aquka, wakati wote ukiwatizama watakunyakua au watakuzuia wewe kutokamana na kuifuata ile njia kisawa sawa, kama visiki katika njia. Na hawa wako aina nyingi sana. Kuna wengine huja katika sura ya nasaha, wako watu wa kufuata hivi kisha wakwambia hivi, ya nini bwana vita na watu kila siku, mara huyu mara yule mara huyu, zumzambo wa bid'a, wewe usomeshe tu, angalia shekhi fulani yule hana maneno, mwenye asomesha hakuna mtu yomsema wala nini, si ufahamu. Yeye waje katika sura akupa nini, akupa wewe nasaha ili usizungumze batil. Lakini hata siku moja huyo huyo haendi kwa wale watu wa batil akamwambia basi tosha na ibatili yenu, na nyinyi nyinyi ndio mwafanya wale waseme, wacheni ya mambo ya bid'a. Haendi kuambia wale, yeye waje kuwafuata watu wa haki ile wenye mazishi. Hawa komba hawa, usiwasikilize. Hawa komba kama hawa kuja komba, usiwasikilize kabisa. Wewe anapokujia mtu wa sunna akakwambia wajua bana tosha na nini, mwambie komba nenda kwa wale kawaambie wache maulidi kisha one kanitazungumza, nenda kwa wale kawaambie wache bid'a kisha njoo hapa uniambie mimi nyamazi. Lakini maadamu wafanya batil, hatuwezi kunyamazia, ama tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi utaulizwa mbele ya Allah, ulikuwa wajua batil fulani yafanywa na ulikuwa waweza kukataza, mbona ukukataza? Utajibu nini mbele ya Allah? Kwa hiyo komba hao wako katika mshtamaa, wanaojifanya waje katika sura ya nasaha lakini ni waongo, si wa kweli. Nakumbuka kuna hizbi mmoja alikuwa kila khutba ya Ijumaa awazungumza masalafi, kisha bwana walivona kusudi wale jamaa ile khutba yote ile yakatwa kile kipande amezungumza masalafi, kisha sikiliza masalafi wanavyotandikwa hapo, mimi natumiwa video atoko na mapovu na hasira. Sawa bwana, Ijumaa inayofuata tena, Ijumaa inayofuata tena, sitaki kutaja, lakini mwakumbuka hapa tukaweka wiki mbili tumzungumze yeye. Sasa wiki mbili kila siku baada ya maghrib hapa topic mtu fulani, si yeye wataka kutuzungumza sisi? Haya, tutaona sisi hatumzungumzi kwa mambo ya kidunia, tumzungumzia mambo yake ya dini anayohadifu na bid'a alizokuwa nazo. Wallahi nawapieni, siku zile naanza kuzungumza, siku ya kwanza siku ya pili nalitoa message kutoka Saudia, sio kutoka yetuaje UK, sio kutoka Amerika, basi tosha, haina haja, aibu gani hizi? Kuna mmoja akaja hapa, mtu mzima bana, mimi ninakuja, wajua naona ili jambo si sawa, mashekhe wasemana. Nikamwacha akazungumza, nikamuuliza ushamaliza nikuulize swali wewe mzee, na kuheshimu na utu uzima wako, yule ulikwenda ukamwambia kabla hajatukana sisi? Asije tunamwambia asiondoka, wacha mmalize wiki mbili kisha njoo tuzungumze. Na yule shekhe wako kama mtaka mlete baada ya wiki mbili, lakini wacha mmalize yote nitakayotaka kuzungumza, kimaliza basi utamleta hapa kisha umweke ana hoja katika hawa anayosema. Kwa watu wa batili wako hivyo, utaona wakishasikia mtu wa haki yazungumza, sasa waanza kuaibika kwa ile batili waliokuwa nayo hapo. Ya nini jamaa, ya nini jamaa, tustiriane, tustiriane, wewe zungumza mbele ya watu. Na alivyokuwa akiwazungumza watu wa haki, nyinyi mlikuwa mkifurahi, mlikuwa hammwambii usiseme, mlikuwa mkiweka topic pale juu, masalafi watandikwa, mwawaweza sisi we have nothing to lose katika dunia, naombeni kitu kimoja, hatuna haja na dunia, wallahi naombeni kitu kimoja, sisi hatupotezi kitu chochote. Nyinyi ndio mwajivuta na mavideo, mwajipamani na pimples, basi yasafishwa ile siku hizi, wallahi alazimu fanyeni. Niangalieni sasa hivi klipu zao, mtaziona za fanyeni, yafanywa editing, sio yafanywa kama mbaye handsome, sura yafanywa nyembamba, sura kama totovu, lakini yafanywa nyembamba waonekane handsome boy. Hatuna mambo haya, sisi tutatakia nini bwana? Asili yetu mabedui tu, tuishi hivyo hivyo. We have nothing to lose, kama ni watu kama nini, sisi hata tuna habari. Bora tu tunaizungumza haki, kama anayekuja ni mmoja, ni wawili, basi si haki ishapita bwana. Nyinyi sasa mnaotafuta watu, nyinyi sasa mnaogopa majina yenu yasiharibike kwa kombo kwenye batil. Mna kazi, mna kazi. Sisi mwajua mtasema mpaka mtachukua. Kuna jamaa anambia bwana mtu fulani anatoa clip akuzungumza, sijaisikia hata habari naye sina. Lakini angalia watu wa batil walivyo, ukiwasikiliza tu watakutoa katika njia ya sawa. Ukiwasikiliza watu wa batil watakutoa katika njia ya sawa. Kwa hivyo wawache waseme, waseme, wewe fuata haki, fuata njia hii unayoona hii ya salafu salih, ifuate, fuata hii njia. Aseme yule atakayesema, wewe usijali, maadamu uko kwenye haki fuata, wala usijali. Ikiwa imebidi basi njiani, basi latma wahida ha, kama hivi sasa asema sana hebu kidogo ngoja nini ulikuwa semaje, wajua sasa wampiga moja kisha wenda zako huku watembea. Manaki ya bweka sana, lakini da'wa yasonga mbele. Na wao wajua kuwa hii da'wa hawawezi tena kuizuia. Khalas, yasonga alhamdulillah. Msikiti mmoja mmoja tuanguka kwa mikono ya masalafi, mmoja mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala tainusuru hii da'wa biidhni alkarim. Sheikh endelea kusema hapa, sema wa bitaamuli tariqi alqawm wa sabri manhajihim rahimahum Allah wa radhi anhum ثم النظر بعد ذلك إلى حال أنفسنا ندرك كثرة تفريطنا. Katika kuangalia salaf na kuwasoma salaf vizuri, utakuta kuwa sisi tuna upungufu mkubwa sana katika dini, si katika ibada, si katika kuamiliana na ndugu zetu, si katika kuamiliana na wazazi wetu, si katika kuamiliana na wake zetu, si katika kuamiliana na watu wa bid'a. Pia sisi madhaifu, sisi madhaifu sana. Salafu walikuwa wakali sana dhidi ya watu wa bid'a. Katika kila kitu sisi tuna upungufu ukipima na salaf. Qala nudriku kathrata tafriitina wa 'idama taqsirina fi luzumi manhajihim wa muwadhabatan 'ala al-ibada. Tuona upungufu wetu sisi tukiangalia wale wema waliotangulia katika kulazimiana na ibada, wa ri'ayatan li a'mali al-qulub, na kuchunga amali za nyoyo, wa'inayatan bil akhlaq al karimah al fadila, na kuwa na inaya na tabia njema tukufu, wa iktharan min dhikrillah, na kukithirisha kumtaja Allah, ila ghairi dhalika min hilyati al qawmi wa zinati al salaf, wallahu al musta'an, na mengineyo katika yale mapambo walikuwa nayo hao salaf ridwanullahi ta'ala alayhim haqqan. Ile ngine laddi'an, lian min al nas man yakunu intisabuhu li tariqi alhaqi mujarrad addi'a. Kuna baadhi ya watu wajinasibisha na haki lakini kwa madai si wa kweli katika hilo. Wa farqun baina man yad'i li nafsihi suluka tariqi alqawmi duna an yaslukaha wa baina man salakaha bilfi'l. Kuna tofauti baina ya watu wanaodai. Kwani wangapi sasa hivi wadai wa katika njia ya salaf katika hizbiyun, wangapi? Lakini waangalie katika kuifuata hiyo njia. Na tena wapenda wewe aso wale wapambe wale. Wale wapambe wale ndio utasikia Sheikh wetu Salafi bwana. Sheikh wetu Salafi. Ha njoo bwana. Aso ma Salafu alikuwa vipi? Na watu wa bid'a. Mbona Sheikh wako ndio kana watu wa bid'a? Hawajua na hikma zake. Hikma hiyo Salafu Salih walikuwa hawana. Ana wewe sio? Ha muangalie hapa hili na hili, na wakuta mikhalafa mwanzo mpaka mwisho hafanani na njia yao. Lakini yadai haya madai wengi wayadai. Wa ma akthar al-ad'iya hatta inna unasan ahla bid'in wa dalalat, بل وشركيات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان يدعون أنهم على طريقة القوم وعلى نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكما حزبيا كنا وينجين مخرافي جيتوا لموليدي jitu la kuabudu makaburi nikipatwa na shida nenda kuomba maiti kama sasa hivi leo nafikiri wana hizo sherehe za Badr sio wataomba kupitia shuhada Badr shirki ile kina bujahadi ile lakini sisi alusunnah wal jamaa sallala basi kunguru pia asema atimika suku wewe kunguru sura yako bwana idha qila innal ghuraba nataqa bil haqqi fa aina al haqqu fi wajhi al ghurabi watu wakisema kunguru leo wanasema haki hiyo haki wapi katika sura ya kunguru kunguru wasema haki lakini wadai hivi bali wakawaita watu wa sunna kuwa ndio watu wa bid'ah na wao wakadai ni watu wa sunna wakadai wafuata mwenendo wa salafu salih haya fanyika sheikh asema kuna wengine wadai ni watu wa bid'ah na upotofu bali na shirki ambazo Allah hakuteremsha hoja yoyote juu ya shirki zao wadai kuwa katika njia na manhaji ya masahaba wa aimmatu sunna laysu mithla aimmati albid'a na maimamu wa sunna si kama maimamu wa bid'a fa inna aimmata sunna tudhafu sunnatu ilayhim li annahum madhahirun bihim dhaharat asema maimamu wa sunna sunna yanasibishwa kwa waitwa aimmatu sunna kwa nini? Kwa sababu hawa ndio walioidhihirisha sunna na sunna ikadhihiri kupitia kwao. Wa aimmatul bid'a tudhafu ilayhim. Na maimamu wa bid'a tu imam min aimmatil bid'a anasibishwa na ile bid'a. Li'annahum masadir anhum sadarat. Sababu wao ndio asli ya zile bid'a. Kutoka kwao bid'a zimechimbuka. Kitu fulani lile khurafi lile basi ujue ndio huyo. Nani? Yule Sheikh mmoja yupi? Yule khurafi. Aha, sasa shajulika. Yule khurafi. Jitu la matari. Akili zake kidogo punguani. Sasa wale yajulikana. Yajulikana. Na mtu wa sunna yule bwana da sunna. Wale watu kila saa sunna wajulikana kwa sababu wao ndio wanaodhihirisha nini? Sunna. Na watu wa bid'a masdar za bid'a ni zao ndio maana wakanasibishwa. ويسعدوا قال وهي الغاية المنشودة ولا سعادة للعبد في دنيا أخرى ولا نجاة إلا بذلك الغاية المنشودة أي الهدف المطلوب ديو مالينغو ينو تاكوا نأمجا هاويزي كبتا سعادة فراها نكفاولو كتك دنياك نآخر ياك اسبكوا ككفواتا جيهيو قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى atakayefuata uongofu niliomteremshia mtume wangu hawezi kupotea huyo wala hapati taabu bwana kwa msije mkatuambia sisi nyinyi tuwaona mko wapotofu wapotofu kwa kufuata Qur'an na Sunna kisha niongoke kwa kupiga twari yani mimi niwe mpotofu kwa kuifuata Qur'an na Sunna kisha niongoke kwa kuna maulidini sio na maitima ndio nitaongoka kule hivi Qur'an na Sunna nsiongoke ndio niongoke kule na Allah shanabia faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa hawezi kupotea wala hatopata taabu huyo hadhibiki la fi dunya al akhirah nyi ndo mapata adhabu maskini mwenda huku mkizunguka huku mkipelekwa huku mkipelekwa kule wa qala ta'ala man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun mwenye kutenda mema awe ni mume au ni mke kwa sharti ni mu'min basi hata Allah asema tutamhuisha maisha mazuri na kesho akhira ana malipo makubwa kabisa atakayopewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam minhu faman kana ala nahji as-sahbi as-sahbi al-kiram wa tabi'ihim bi ihsanin haqqan mukhlishan lillah muttabi'an li rasulih salawatullah salamu alayhi fa huwa as-sa'id kamalizia na kusema yoyote aliye katika mfumo wa masahaba watukufu na wale waliowafuata kwa wema kwa haki akawa ni mwenye kumtakasia Allah matendo yake amfuata mtume sallallahu alaihi wasallam basi huyo ndiye aliyefaulu wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun wataka kufaulu wewe fuate mtume sallallahu alaihi wasallam Usiongeze usipunguze, wewe fuata tu. Bas. Hutopotea biidhnillah. Maadamu washikamana Qur'an na Sunna, kuufahamu wema waliotangulia, wallahi huwezi kupotea biidhnillah. Achana na uzushi wanaozusha. Na haweshi bwana. Hawa kila siku wazusha jipya. Kila wakipata nafasi wazua. Sasa dini yao sijui itakwisha lini kukamilika. Hem, pengine nisaidieni jamani. Hebu waulizeni makhurafi swali. Dini yenu itakamilika lini? Waulize hivi. Sisi manake yetu ishakamilika. Siku zile iliposhuka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kama vile Allah ameuridhia Uislamu ule aliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi pia tumeuridhia Uislamu aliouridhia Allah. Ule uliokamilika. Sasa tuulizeni makhurafi, wenu utakamilika lini? Manake kuanzia mwaka juzi hivi pia kumezuliwa mpya hiyo ya kusherehekea usiku wa Lailatul Badri. Hii pia ni mpya, manake haijakamilika dini bado kuzuliwa. Na hii imeanza polepole na itakuja kuwa kubwa. Si ajabu baadaye ikafanywa na zefe, ikafanywa na fujo. Yaanza bid'a polepole. Shetani mwanzo afungulia mlango mmoja, kisha wao waongeza mpaka 100. Hivi ndio anza bid'a. Mwanzo anza ni kitu kidogo, imfanana kamba ni haki. Kisha polepole, mwisho yaja kuwa ni kubwa mno, huwezi kuizuia. Wallahu musta'an. Na'udhu billahi min al-bid'ah. سأل الله يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم.